تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاواں میں واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاواں میں واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے نی مٹیے مدینے دیے رب دے حبیب دا گھر تیرے اتے رب دے حبیب دا گھر تیرے اتے مل مل تینوں جسم دے اتے میں اپنا آپ سجاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے او مٹیے مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے او ون سارے دور ہنیرے او ون سارے دور ہنیرے وچ بہشتاں میں لالاواں ڈیرے تیرے اندر جے میں سماواں تیرے اندر جے میں سماواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے نی مٹیے مدینے دیے نور تیرے چاری چفیرے نور تیرے چاری چفیرے لا رکھ دینے ہر دم ڈیرے پیاں چمکن تیریاں تھاواں پیاں چمکن تیریاں تھاواں میں واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے او مٹیے مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے عشق تیرے دا بدلی وریا عشق تیرے دا بدلی وریا بیڑا میری تقدیر دا تریا کرا رقص تے خوشیاں مناواں میں واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے او ویری آز دی حسرت پوری او ویری آز دی حسرت پوری دور ہووے ہن تیتھوں دوری ڈیرا کول میں تیرے لاواں ڈیرا کول میں تیرے لاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے او مٹیے تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاواں، میں باری باری جاواں نی مٹی مدینے دیے، تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے دیے، تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے دیے، او مٹی مدینے دیے نی مٹی مدینے دیے نی مٹی مدینے دیے.